बृंदारण्य पुरंदरम गोविंदम प्रपदे हम दीनानुग्रह कारकम वंदे मुकुंदमरविंद जलायताक्षम कुंदेन्दु शंखदशनम शिशुरोपवेशम इंद्रादि देव गण वंदित पाद पीठम वृंदावनालयमहं वसुदेव सूनम नवजलधरवरणं चंपकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनाशयं दुःस्फुरन् मंदहासयं कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावसूलं कमपि निखिल सारं नौमि गोपीकुमारं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभास सीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किंचन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचिरं कालिन्दीपुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं महो धावति श्री मधुसूदन सरस्वती ने गीता भाष्य के षोडश अध्याय में ये श्लोक लिखा। तेरहवें अध्याय के भाष्य में उन्होंने ये श्लोक लिखा। ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किंचन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचरं कालिंदी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं महो धावति। तो कहते हैं भाई ध्यान के अभ्यास से जिनका मन वश में हो गया है वे अपने मन को वश में करके उस निर्गुण निष्क्रिय ब्रह्म का ध्यान करते हैं तो वो किया करें बड़ा अच्छा। और योगी किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते और यदि योगी लोग अपने विशुद्ध अंतकरण में परमात्मा की ज्योति का दर्शन करते हैं तो वो किया करें बड़ा अच्छा। पश्यन्ति पश्यन्तु ते वे किया कर अस्माकं तु हमारे लिए तो हम लोगों के लिए तो अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचरं कालिंदी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं महो धावति। हम लोगों के लिए तो यही वांछित है हमेशा हम निरंतर यही चाहते हैं कि यमुना जी के किनारे पर यमुना तट पर जो एक नीला नीला तेज दौड़ता खुदकता रहता है वही हमारी आंखों को चमत्कृत करता रहे। ये मधुसूदन स्वामी के बाद के हमला जो अद्वैत सिद्धि के निर्माता है बहुत बड़े विद्वान वेदांत में परिनिश्चित पर लुट गए बेचारे लुट गए। उन्होंने खुद कहा लिख रहे, अद्वैत वीथि पथिक रूपास्या वाराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा शठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोप वधू विठेन। अद्वैत मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए हम उपास रहे, स्वराज्य सिंहासन पर दीक्षा हम प्राप्त कर चुके, ऐसे मामूली नहीं। स्वराज्य माने मोक्ष, मोक्ष साम्राज्य। और हुआ क्या, लुट गए केन शठेन केना वयम हठेन, किसी शठ ने। ये शठ शब्द बड़े प्रेम का होता है भरा, ये शठ कैतव धूर्त, ये सब शब्द बड़े बड़े रस भरे शब्द होते हैं। तो किसी शठ ने हमको गोप वधुओं के साथ घूमने वाले किसी का दास बना दिया, दासी बना दिया। बड़ी सुंदर चीज है। एक दिन के बाद आप बैठे थे महाराज मधुसूदन स्वामी अपनी शाला में, बड़े अच्छे अच्छे विद्वान सब आते उनसे शिक्षा लेने, पढ़ने आते, और पढ़ाई कोई वो स्कूल कॉलेज की नहीं, निष्ठा की पढ़ाई। ये नहीं कि वो रूटीन जैसे पूरा करना हुआ, इतनी देर इसकी पीरियड, अपनी अपनी पीरियड में कोई बोल जाए, ये चीज नहीं। वो तो अधिकारी को शिक्षा दी जाती थी सदगुरु के द्वारा। हुआ चार दिन, बड़ा ताज्जुब हुआ महाराज, बड़ा आश्चर्य हुआ। मधुसूदन स्वामी उपदेश कर रहे विद्वान शिष्यों को, उपदेश करते करते पहुंच गए किसी दूसरे राज्य में, पहुंच गए। अब ये भूल गए कि हम यहां पर उपदेश कर रहे हैं शिष्य मंडल विद्वानों का, हमारे सामने बैठा है, भूल गए। पहुंच गए ब्रज में और पहुंच गए नंद बाबा के आंगन में, पहुंच गए। वहां जो लीला देखी, देखकर मुग्ध हो गए, देखी, स्वयं देखी, देख करके मुग्ध हो गए। बाहर निकले तो कोई सखी मिली, उससे बात करने लगे। तो बात करने में हुआ क्या, जैसे सपना किसी को आता है ना, सपने में बोल उठता आदमी। तो भाव राज्य में थे और जब बोलने लगे तो यहां बोल गए। तो शिष्य मंडल सामने बैठा और ये बैठे अपना, कुछ देर बोले नहीं। तो शिष्यों ने समझा कि हमें जो पाठ देना है इनको, उसका ये स्मरण कर रहे होंगे। उन्हें क्या पता वे कहीं पहुंच गए पागल आदमी। इतने में बोले रही सखी, शिष्यों ने देखा ये सखी कौन आ गई यहाँ पर ये क्या हो गया, सखी कौन आ गई, हम लोग सब बैठे हैं जी गुरु जी। बोले सुनो तो सखी, हमारी बात को सुनो। ताज्जुब हो गया, क्या सखी बात सुनो, ये कैसी बात कहते हैं। बोले महाराज हाथ जोड़े महाराज, अरे बोले सुनो, सुनु सखी कौतुकम एकम, सुनु सखी कौतुकम एकम, नंद निकेतांगने मया दृष्टम, मया दृष्टम गोधूल भूषरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। सखी सुनो, हमने एक बड़ा तमाशा देखा है। कौतुकम एकम, कौतुक माने तमाशा। तमाशा एक तमाशा हमने देखा मया दृष्टम, ये सुनी हुई बात नहीं कहते हम, हमने आंखों देखा मया दृष्टम। बोले महाराज कहाँ? प्रश्न। बोले नंद बाबा के आंगन में देख के आया अभी, नंद निकेतांगन मया दृष्टम। नंद बाबा के घर के आंगन में, नंद निकेतांगन, निकेत कहते हैं घर को, नंद निकेतन के आंगन में एक तमाशा मैंने देखा। मैं देख के आया, क्या देखा? गोधूल धूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। जिस वेदांत का मैं जानता वो शिष्य लोग इसको यूं समझें कि गुरु जी कह रहे हैं कि जिस वेदांत का मैं उपदेश करता उस वेदांत के सिद्धांत को नंद बाबा के आंगन में मैं नाचते देखता, नाच रहा था और गोरज से गोधूल से उसके सारे अंग धूसरित हो रहे थे। गोधूल धूसरितांगो, गोधूल से अंग उसका धूसरित था, धूमिल हो गया था और वो नाच रहा था। कौन? वेदांत सिद्धांत। तो ये ऐसी चीज है महाराज, सवेरे यही चर्चा हो रही थी ना अंत में। तो जब तक उस तरफ चित्त नहीं खींचता, दोनों तो ही नंद को कुमार नाही दृष्ट पर्यो, तोलो तू बैठ भले ब्रह्म को बिचारे ले। जब तक वो नंद नंदन दिखता नहीं, आंख के सामने कभी उसकी झांकी नहीं आई, तब तक ब्रह्म ब्रह्म किए जाओ। और वो झांकी यदि सामने आ गई, उसके बाद तो दूसरा कोई रहेगा नहीं उसके सिवा, तो एक ही रहेगा। हमने अभी देखा यहाँ कोई था, नारायण वा रूप में छके रहे जिन रहे, छके रहे। वो छक जाता है ना, बोले और कोई चीज चाहिए, बोले क्या करें, छक गए बिल्कुल, गले तक भर गया, अब किसी के लिए गुंजाइश रही नहीं। तो भगवत रूप सौंदर्य, भगवत प्रेम सुधारस, ये प्राप्त होता नहीं, हुआ नहीं। ये प्राप्त हो जाए तो सोचे कौन? फिर सोचने विचारने की चीज जो है ये तो रहती है तब जब सोचने विचारने की हृदय में गुंजाइश हो। बोले मन लगाओ और मन हटता नहीं, ये बड़ा अंतर है ना। कहीं तो मन लगाना पड़ता है भाई, अभ्यास के द्वारा किसी प्रकार से मन को लगाओ, और कहीं ऐसी दशा हो जाए कि मन हटे नहीं। तो ऐसा माना है और ऐसा भक्तों का प्रेमियों का अनुभव है कि भगवान के रूप सौंदर्य की झांकी यदि किसी तरह किसी को कभी जरासी भी हो जाए तो ये बड़ा सहज रास्ता है। सहज इसलिए है कि ये इस प्रकार का एक जादू होता है कि दूसरी सारी प्रवृत्तियों को बलात्कार से मिटा देता है, रोक नहीं देता, मिटा देता है। तो इसीलिए ऐसा होता है कि भगवान के रूप सौंदर्य का, भगवान के प्रेमानंद सुधा रस का स्मरण किया जाए, उसका ध्यान किया जाए। ये महाराज अभी जो मैं श्लोक बोल गया, इससे पहला श्लोक है मधुसूदन स्वामी का, मधुसूदन स्वामी ने तत्व की बात कही, कहा मैं तत्व की बात कह रहा हूं, तत्व नाम लिया वहां पर, और तत्व नाम लेके उसको केवल श्री कृष्ण नाम लेकर नहीं रह गए। श्री कृष्ण को तो शायद कोई निराकार निर्गुण ब्रह्म के रूप में मान ले, तो उसको खोल दिया कि ऐसे कृष्ण का, तो बंशी विभूषित कराल नव नीरदाभात पीतांबरात अरुण जम्ब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्द्र सुंदर अनुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्व अहम न जाने। वो कहते हैं कि वंशी विभूषित करात, जिसके कर कमलों में वंशी विभूषित है, नवनीरदाभास नवीन मेघ के समान जिनका सुंदर नील श्याम वर्ण है, पीतांबरात जो पीत पट पहने हुए हैं, और अरुणबिंब फलाधरोष्ठात जिनके अधरोष्ठ जो हैं ये बिंबा फल के समान लाल लाल है, पूर्णिम सुंदर मुखात पूर्णिमा के चंद्रमा के समान जिनका सुंदर मुखमंडल है, अरविंद नेत्रात जिसके कमल के समान नेत्र है, उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी तत्व को मैं नहीं जानता। जानते हो जानते, इसीलिए फिर अगले श्लोक जो अगला श्लोक मैंने कहा अभी, उसने कहा जो जानते हो जानते हैं, जानते हैं उनका विरोध है, अपने लिए ये बात है। तो ये कल जो मैं शाम को बात कही थी उसका यही तात्पर्य था, वो वही सिलसिला है ये कि भगवान के स्वरूप का लीला का चिंतन अपने मन के अनुसार करें, अपने मन में जितने भी अधिक से अधिक सौंदर्य की कल्पना हम कर सकते हैं, जितने भी अधिक से अधिक पवित्र सौंदर्य का हम अपने मन में चित्र खींच सकते हैं, पवित्र सौंदर्य। एक बात बहुत देखने की है, जो सौंदर्य जो प्रेम हमारे मन में विषयाशक्ति पैदा कर दे वो भगवत प्रेम नहीं है, वो भगवत रस नहीं है, ये कसौटी है, इस पर कस ले। चैतन्य महाप्रभु का जीवन इतने बड़े वो महान रसिक तिरास पंचाध्यायी के अतिरिक्त भागवत का और कोई प्रसंग ही प्राय वो न ले, और उनके जो खास खास शिष्य रहे जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, उनके जो संस्कृत के ग्रंथ हैं दार्शनिक ग्रंथ हैं बड़े भारी ये फिलोसफर थे, उन सब में केवल प्रेम तत्व का वर्णन है, परंतु त्याग के तल रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी ने जो पहले करोड़ों की संपत्ति के अधिपति थे, एक कॉपी एक मिट्टी का करोड़ ये तो रखा अपने पास सामग्री के लिए, और जीवन को निभाया कैसे, छत के नीचे तो रहे ही नहीं, मकान में छत के नीचे रहे ही नहीं, वृक्षों के नीचे रहे और वृक्ष भी रोज बदला, आज एक पेड़ के नीचे कल दूसरे के नीचे, इतना भारी उनका त्याग। विषया शक्ति का कहीं किसी प्रकार का संसर्ग नहीं, मिलते नहीं थे स्त्री जाति से, ये उनकी चीज थी, और उनके यहां तक था स्त्री को स्त्री नहीं कहते थे, बहुत आगे उनकी चीज ये बढ़ गई वो प्रकृति कहते थे, स्त्री कहने में भी समझते थे कि कहीं कोई संसर्ग ना आ जाए, प्रकृति कहते। जीव गोस्वामी एक मीराबाई से मिले, किसी से नहीं मिले, मीरा गई वृंदावन में तो मीरा ने जा करके कहलवाया वो अपना कुटिया में बंद रहे। तो ये कहा कि किसी ने कहा कि एक देवी मिलने आई है, स्वामी हमको प्रकृति में दर्शन नहीं कर दिया। तो मीरा तो बड़ी होशियार है, मीरा ने कहा महाराज एक मेरी प्रार्थना यह है, मुझे शंका हो गई, मैंने ये मान रखा था कि ब्रज में तो पुरुष एक ही है, सारी प्रकृति प्रकृति है, आप दूसरे कोई पुरुष कहाँ से पैदा हो गए यहाँ पर जो प्रकृति से नहीं मिलते। तो जब ये बात सुनी तो जी ने कहा भाई ये प्रकृति नहीं ये पुरुष है, तो आने दो समझे। तो इतना बड़ा उनका त्याग, विषया शक्ति से इतनी उनकी सावधानी, परंतु प्रेम रसास्वादन सौंदर्य आस्वादन उनके संस्कृत ग्रंथों को किसी ने देखा है तो वो जानते हैं कितना उसके रस में आ सकता, रस बढ़ रहा है उनमें उनके भागवत की टीका है इधर मिलती नहीं। उनके जो कई ग्रंथ हैं वृंदावन चंपू है, एक नाथ ग्रंथ है, दग्ध माधव है, ऐसे बढ़िया बढ़िया उनके ग्रंथ हैं, सब संदर्भ है भागवत पति का, भद्रथान सिंधु है, ऐसे ऐसे मकान ग्रंथ हैं। तो मतलब कहने का यह है कल वाले सिलसिले में कि सबसे बढ़िया तो जहाँ पर कोई भय नहीं गिरने का, श्री कृष्ण के बाल रूप का चिंतन है, बाल माधुरी और बालन, जहाँ किसी प्रकार का भय नहीं, भाई श्री कृष्ण के निकुंज लीला का ध्यान करने में डर है, क्योंकि हम लोग अभी तक विषयों से विमुक्त नहीं हुए, परंतु बाल लीला बिल्कुल निर्दोष, भगवान की बाल लीला का जो सौंदर्य है ये महाराज ऐसा विलक्षण है कि कुछ कहा नहीं जाता इसके संबंध में कि ये कितना मधुर है, कितना मधुर है इसके माधुर्य का कोई पता नहीं, जिसने इस माधुर्य की तरफ जरा सा भी उनकी कृपा से अपने को बढ़ा पाया, और इस माधुर्य की जब जब कभी कहीं झांकी हुई तो त्यागना पड़ा नहीं। जहां त्याग कठिन होता है ना महाराज, वहां जिसके लिए हम त्याग करते हैं उस वस्तु का महत्व नहीं हमारे मन में, क्या करें भाई त्यागना पड़ता, हमने इतना बड़ा त्याग कर दिया इसके लिए, तो उस त्याग की जिस वस्तु का क्या उसकी महत्ता बनी हमारे मन में, तो वो त्याग त्याग नहीं, जिस वस्तु को हमने छोड़ा उसके महत्व को नहीं छोड़ा। एक रहे राजा, एक राजा रहे तो वो सन्यासी हो गए, सत्य खोसा बड़े सच्चे आदमी थे, सन्यासी हो गए तो ऋषिकेश दुकानदारी हो गया, हम लोगों की दुकान खुल गई यहाँ पर देखी और बहुत खुली, ऐसे ही तो पहले एक लोग ऐसी चीज नहीं थी, तो सच्ची चीज तो दृष्टि लोग ऐसे स्थान में, तो राजा भी ऐसे स्थान में अपना गए रहने लगे, बड़े अच्छे पुरुष सच्चे तो वृद्ध महात्मा रहते थे वहां पर। एक दिन वो अनुसर से कहीं से रोटी लेकर वो नवीन सन्यासी महात्मा जा रहे थे, पीछे से बूढ़े सन्यासी गए, उन्होंने जाकर एक धक्का दिया, कोहनी का धक्का दिया तो रोटी गिर पड़ी, रोटी गिरी तो उन नवीन सन्यासी ने उठाकर होश लिया, तो क्षोभ हो गया, फिर आगे बढ़े तो फिर पीछे जाके फिर धक्का दिया, फिर रोटी गिरी, उठाया उठा करके हाथ जोड़े, बोले महाराज बड़ी कृपा आपकी, आप मेरी परीक्षा करते हैं, आपका बड़ा अनुग्रह है, फिर आगे बढ़े फिर धक्का दिया, तीसरी बार रोटी कीचड़ में गिरी, उठा लिया, पूछ लिया, हाथ जोड़ लिए, चरण पकड़ लिए कि महाराज बड़ी कृपा आपकी है, आप मुझे पक्का कर रहे हैं, लेकिन महाराज मैं इतना बड़ा राज्य त्याग करके आ गया, अब इस रोटी के लिए मेरे मन में क्या क्षोभ होता भला। तब बुद्ध महात्मा हंसे, बोले भाई इसीलिए रोटी गिराई थी मैं कि तुमको बड़े भारी राज्य के त्याग की स्मृति है और उसको बड़ा भारी समझते हो। राज्य का त्याग किया पर राज्य की महत्ता का त्याग नहीं किया, तो उस त्याग का भी त्याग कर दो तब तुम असली त्यागी होगे, नहीं तो तुमको त्याग की स्मृति है, त्याग का जो सुख है एक भोग उसे तुम भोग रहे हो, ये होता है त्याग रूपी भोग होता है और भोग भी त्याग होता है, ये बड़ा अंतर है। उपनिषद में आया तेन चक्षु न भुंजी था मागदपथ सिद्धनम, उपनिषद कहता है वेद का मंत्र है त्याग पूर्वक भोग करो, त्याग पूर्वक भोग, और भोग पूर्वक त्याग होता है कि कहीं त्याग की महिमा हो जाए, तो महिमा का भोग करें। तो वास्तविक त्याग नहीं होता, लेकिन एक ऐसा त्याग होता है जो त्याग जबरदस्ती होता है, वो त्याग होता है आसक्ति का। आसक्ति तो नाम अच्छा नहीं, बुरा नाम, सब कहते हैं आसक्ति त्याग करो, आसक्ति त्याग करो, पर आसक्ति त्याग की वस्तु नहीं है। पर कहीं पर आसक्ति और कामना नहीं बढ़िया वस्तु हो जाती है, तो इसीलिए भक्ति के दो प्रकार बताए, एक वैधी भक्ति है, एक रागानुगा भक्ति है, एक विधि की भक्ति, एक आसक्ति की भक्ति। एक भक्ति वो जो करनी चाहिए अमुक फल मिलेगा इसलिए करनी है, एक भक्ति वो जो किए बिना रहा नहीं जाता, मन फंस गया, ये तो मन फंस गया, उस भक्ति का नाम है रागात्मिका भक्ति, और वो रागात्मिका भक्ति मानी गई है। ये जो ब्रज के अवध के जहाँ कहाँ से ये भगवान के साथ जो संबंध रखने वाले महापुरुष हो गए हैं उनकी, दशरथ की भक्ति, नंद बाबा की भक्ति रागात्मिका भक्ति, यशोदा मैया की भक्ति रागात्मिका भक्ति, ब्रज सखाओं की भक्ति रागात्मिका भक्ति, ये ब्रज सीमंतनियों की भक्ति रागात्मिका भक्ति, इनके अलग भेद है, ये कभी बताए जा सकते हैं। शांत दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर, मधुर के फिर अनेक स्तर और, तो इनकी भक्ति की नकल जिनमें की जाए उसे कहते हैं रागानुगा भक्ति, रागात्मिका नहीं रागानुगा भक्ति। तो रागानुगा भक्ति है आसक्ति की भक्ति, सौंदर्य में, उनके स्वभाव में, उनके शील में, उनके रूप में मन फंस गया। अब वहां जहां मन एक में फंसा दूसरे से अपने आप हटा, तो जहां एक में जितनी फंसावट अधिक हुई दूसरे में उतनी अधिक निकली, और एक में पूरी हो गई सबसे निकल गई। तो ये भगवान की बाल लीला का जो चिंतन है, ध्यान है, ये एक बड़ी जादू की चीज है। अगर ये आदमी करने लगे और कहीं वो बाल रूप की झांकी वास्तविक हो जाए, कल मैंने निवेदन किया था, ये मैं थ्योरी की बात नहीं कहता, मैं अगर ये भी तहदिल के अनुभव के कहता हूं तब भी चुपते नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज है। तो वो निवेदन किया था मैंने कल एक, कि आप भगवान के बाल रूप का ध्यान कीजिए, अपने बच्चों की खेल की तरह, कोई बात नहीं कैसे खेलते हैं, होगा क्या कि भगवान सत्य हैं और सर्व भवन समर्थ है, सब कुछ बन सकते हैं, आपके ध्यानानुरूप सचमुच वो बन जाएंगे, और जब वो बन जाएंगे तो विलक्षणता उसमें ऐसी आवेगी जो अपने आप बरबस आपको खींच लेगी, सबसे ज्यादा टूट जाए। ये आप श्रीमद् भागवत की और जिन्होंने ब्रह्म मोहन लीला को देखा है, पढ़ा है, वो जानते हैं कि जब गोवत्सों को और बालकों को ब्रह्मा हर के ले गए और छिपा दिया, तो उनके बदले में बछड़े और बालक श्री कृष्ण बन गए। बछड़े बालक ही नहीं बन गए, जितनी चीजें थी उनकी, लकुटिया भी और छीके भी और जूते भी और वो सिंगा भी, सब कुछ वो बन गए। वहां भागवत का वर्णन आता है कि उनके बन जाने के बाद उन बच्चों में माताओं का वो आकर्षण हो गया जो श्री कृष्ण में था। बड़ी बड़ी गायों का, जिनके दो दो तीन तीन उसके बाद बच्चे हो चुके, वे गायें उन बच्चों को देख करके आकर्षित हो गई, क्योंकि वो भगवान का स्वरूप उसमें आके, तो क्या होगा, वो उद्बुद्ध होते ही हमारे सारे मन को बरबस खींच लेगा। मन लगाना नहीं पड़ेगा, लगाना नहीं पड़ेगा, मन खिंच जाएगा, और मन खिंच जाने के बाद उसमें उठ जाता नहीं। मन को तो हम खाली छोड़ते हैं, मन तो गाय है, गाय है मन, एक खूंटे में गाय बंधी है, उसमें वो रह गई, वहां से हटना नहीं चाहती, और जगह उसको दूसरी जगह उसको देख लिया भेजा तो दौड़ दौड़ के आती है, तो कुछ दिनों बाद वहां में लग जाएगी, फिर मिल जाएगी। तो मन तो बेचारा गाय है, इसमें एक गुण है कि जहां रहता है तदरूप बन जाता है, ये मन योग की बात, तदरूप बन जाता है। तो ये चाहे इसको भगवदाकार बनाओ, चाहे कामाकार बनाओ, चाहे विषयाकार बनाओ, चाहे क्रोधाकार बनाओ, बनाओ देखो बन जाएगा। तो ये मन जब रुक जाएगा किसी एक जगह जाकर के, और वो चीज होगी उसके रस की, रस आएगा, स्वाद आएगा, इस प्रकार की चीज होगी कि वहां से वो हटने में उसको दिक्कत महसूस हो, तो और तरफ हो जाए, यानी भरी सराय रहीम लखी आत पथिक फिर जाओ। रहीम ने एक दोहा लिखा बड़ा सुंदर कि भाई सराय में मुसाफिर आए और उसका चप्पा चप्पा भरा पड़ा है, तो मुसाफिरों ने देखा कि टिकेंगे कहा, जगह ही अपने आप। उसी के साथ जब हमारा मन भगवान से भरा रहेगा तो अपने आप संसार के विषयों को, अन्य चिंतन को स्थान नहीं मिलेगा हमारे मन में ठहरने के लिए, अपने आप मन लगेगा। और रहा सत्संग, सत भगवान का नाम है, ये कल मैंने परसों कहा, जहां भगवान के साथ संग हो वही सत्संग है, भगवान के साथ जहां संग वो सत्संग, और भगवान का संग नहीं वो सत्संग नहीं। तो जो भगवान को मन मिला दे, जो भगवान में मन लगा दे, जो भगवान की ओर मन खिंचा दे, जो भगवान में जाकर के मन को रोक दे, निरुद्ध करवा दे, ऐसा जो संग, वो चाहे आदमी का हो, स्थान का हो, खान पान का हो, वस्त्र का हो, साहित्य का हो, किसी चित्र का हो, जल चेतन किसी का हो, जिस संग से भगवत सानिध्य की प्राप्ति हो वही सत्संग है। तो जहां ये भगवत प्रेमियों प्रेम की हमारे मन में आकांक्षा होगी, वहां सत्संग होगा प्रेमियों का। ये महाराज बड़ी विचित्र बात है, कई बजे है? अच्छा, तो एक और सत्संग की बात, सत्संग सब शास्त्रीय बात है, बड़ा सत्संग की बात, सत्संग सबसे ऊंचा क्रम है, भागवत की वो भी सत्संग है जहां हमारी हमें सद्बुद्धि प्राप्त हो, वो भी सत्संग है अंतकरण की शुद्धि हो, वो भी सत्संग है कि अच्छे पुरुषों के बीच में हम बैठे, वो भी सत्संग है कि हम किसी तीर्थ में जाकर निवास करें, सत्संग का सत्संग का संग है, वो भी सत्संग है कि जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, वो बड़ा सुंदर सत्संग है कि जहां मोक्ष मिला। लेकिन एक सत्संग ऐसा है जिसके लिए अभी कहा, जिसका अनुवाद आपने गोसाई जी का दोहा सुनाया, वो सत्संग है भगवत भगवान ने आसक्त का संग, भगवान ने फंसे हुए का संग, भागवत के शब्द कहता हूं। वो सत्संग ऐसा कि लव मात्र के लिए अगर मिल जाए, लव मात्र के समय के लिए, तो उसकी तुलना नहीं होती अपुनर्भव मोक्ष के साथ। तुलयाम लवेनाथ, भागवत का श्लोक है, तुलयाम लवेनाथ न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्या नाम किमिताशिष। ये भागवत का श्लोक, और ये श्लोक भागवत में कुछ थोड़े से शब्दांतर से कई जगह आता है। तो वो कहते हैं कि एक लव मात्र का भगवत संगी का संग, संगी माने भगवान में आसक्त, संगी माने भगवान का प्रेमी, संगी माने जिसका मन भगवान में फंसा, संगी माने जो भगवान का संग प्राप्त करता है, सभी उसके अर्थ होते हैं। संगी माने जिसका भगवान में राग है। तो ऐसा जो भगवत संगी है, इस भगवत संगी के लव मात्र के संग के साथ अगर कोई कहे कि तुम भाई एक काम करो, ये लव मात्र का संग तुम छोड़ दो और तुमको यहाँ का राज्य मिल जाएगा, बोले बात मत करो छोड़ो, तो इसकी तो बात ही नहीं, हिम्मत आशे तो बात ही नहीं, इसकी तो चर्चा नहीं। बोले अच्छा स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिल जाएगा, बोले नहीं स्वर्ग के बाद नहीं। बोले अच्छा अपुनर्भव मोक्ष, अपुनर्भव कहते हैं फिर से जन्म न हो उस स्थिति की, जिसका दूसरा नाम है कैवल्य मोक्ष। अपुनर्भव मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तुमको, लव मात्र के छोड़ दो, बड़ा विचार है। तो कहा बाबा हमसे बात मत करो, ये तो कोई कहे कि हीरे के साथ है तो कोई छोड़ दो, तुलनशील होती है क्या ये? तुलयाम लवे नाथी न स्वर्गम न पुनर्भवम, अपुनर्भविक की तो उसके साथ तुलना ही नहीं होती। कुछ तोड़ने की चीज हो उसके बराबर की तब न तोलें, उसके साथ उसकी तुलना होती नहीं। लवमात्र का भगवत प्रेमी का संग, तो ये फिर क्या होगा जब भगवान के प्रेम सुधा रस का हमें पान करने का त्याग होगा और भगवत सौंदर्य सुधा का हमें रस कुछ मिलेगा, तो क्या होगा? जो भगवत रसिक हैं, भगवत संगी हैं, उनका हमें संग प्राप्त, और उनके संग का एक जादू और महाराज बड़ा विलक्षण। भगवान सर्वव्यापक हैं, कोई इसमें संदेह नहीं, शंका की बात नहीं। भगवान नित्य सत्य सर्वत्र सनातन, सर्वकाल सर्वदेश सब समय में है, कोई संदेह नहीं। परंतु एक विशेषता क्या है? भगवान की सारी समता, प्रेम जहां होता है वहां स्वाभाविक एक नियम है, समुद्र सम है, पर जब चंद्रमा को देखता है तो तरंगित हो उठता है। समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेषोऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तमाम भक्त्या मयि ते हम। ये भगवान के अपने शब्द से वाला, सारे भूतों में मैं सम हूं, न मे द्वेष्योऽस्ति, मे द्वेष्य नास्ति, मेरा कोई द्वेष्य नहीं जिससे मैं द्वेष करता हूं, और मेरा कोई प्रिय नहीं जिसके साथ मैं प्रेम का पक्षपात राग करता हूं। परंतु ये भजन्ति तमाम भक्त्या, जो भक्ति पूर्वक मान भजन्ति मुझे भजते हैं, मई के तेषुच अपि अहम, वो मुझ में है और मैं उनमें हूं, तो क्या उन सब में नहीं है? क्या उन सब में भगवान बाहर निकल गए हैं। साधारण सत्ता उनकी सब जगह है, पर अपने होकर प्रेमी बनकर साथ खेलने वाले, साथ खाने वाले, साथ मिलने वाले, साथ सोने वाले, साथ हंसने वाले, साथ सयासन भोजन यशु, ये अर्जुन ने कहा भगवान नहीं नहीं। तो ये एक विशेष बात है कि जहां भगवत प्रेम का जीवन में उदय होता है तो वहां भगवान उस प्रेम के लिए लालायित हो जाते। ये विचित्र बात है, विचित्र बात है कि उस प्रेम का रसास्वादन करने के लिए, उस प्रेम रस को चखने के लिए भगवान के अंदर एक प्रकार की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाती है। ये सच्ची बात। भगवान पितारात्री ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका दीक्षरन तुम मनस्क्रे युग माया मुश्रिता। राजपंचाध्यायी का पहला श्लोक है। भगवान भगवान भी उन रात्रियों में, तारात्रि ही लंबी रात हो गई थी, शरदोत्फुल्ल मल्लिका शारदीय मल्लिका पुष्प खिले हुए थे। दीक्षरन तुम मनस्चक्रे रंतुम रमण के लिए उन्होंने इच्छा की योग माया का उपाश्रय करके, और वहां मुरली बजी। योग माया ने कहा, ये बड़ा लंबा विषय है, ये श्लोक एक ही ऐसा है कि जिस पर वर्षों तक विचार किया जा सकता है। तो मतलब कहने का ये कि भगवान स्वयं जो नित्य काम है, पूर्ण काम है, आप्त काम है, वो भगवान सकाम बन जाते हैं उस रस का आस्वादन करने के लिए। तो ये बड़ी सुंदर चीज है कि उस प्रेमी के पास भगवान से स्वयं आते हैं जाने पर। तो आकर एक नई बात और होती है कि भगवान कहते हमें बांध लो। विचित्र बात है, जिनके नाम से सारे बंधन कट जाते हैं वे भगवान स्वयं बंध जाते हैं। इच्छा पूर्णियों ने बांधे कौन? यशोदा मैया जब तक बांधने का उपक्रम करती रही, दो अंगुल छोटी रही डोरी, कभी बंध नहीं सके, बांध नहीं सके, शरीर उनका शिथिल हो गया, कबरी के पुष्प नीचे गिर गए, कबरी खुल गई, दुर्दशा हो गई, नहीं बंधे नहीं बंधे। और जब बंधना चाहा तो अनायास बंध गए, और बंध गए ऐसे कि फिर खोल न सके। जिन बांधो सुर असुर नाग नर प्रबल कर्म की डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति हठि बांधो सकत न छोरी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिन बांधो सुर असुर नाग नर प्रबल कर्म की डोरी, प्रबल कर्म की रज्जु से जिन अविच्छिन्न ब्रह्म ने सारे विश्व के प्राणियों को बांध रखा है, सुर असुर नाग नर प्रबल खोल नहीं सकते, वे भगवान स्वयं बंध गए। जशुमती ने बांध दिया, जशुना ने बांध दिया, और सकता ने छोड़ दिया, उसे खोल नहीं सकते गांठ को। तो चार बात इसमें देखने की है। पहली बात, ये सुखकर है, सहज है, भगवान के सौंदर्य का ध्यान। दूसरी बात, इससे सत्य रूप में भगवान के दर्शन हो सकते हैं। तीसरी बात, भगवत प्रेमियों का संग प्राप्त होता है अपने आप। और चौथी बात, भगवान खींचे चले आते हैं और स्वयं बंध जाते हैं। अब बताइए, ये काम की चीज है कि नहीं? ये बढ़िया चीज है कि नहीं? अपने को बढ़िया लगी है तो आपसे कहते हैं, आपका लाजना नहीं है, बल्कि कहना यह है कि जो जिस साधन को कर रहे हैं उसी को करें, छोड़े नहीं है। ये तो दुकानदारी की चीज है महाराज, मिठाई की दुकान है, कभी कोई पर्सी साधना की चीज नहीं है, इसको हम साधना की चीज नहीं मानते। साधना की चीज तो उसको मानते हैं कि एकांत में अपनी अपनी जरूरत के अनुसार कोई अपनी चीज को देखे, वो तो साधना की चीज। और ये तो मिठाई की दुकान, कहीं नमकीन भी चीज मिल जाती है, कहीं कड़वी भी, और मिठाई के भी बहुत सी बहुत से उसके प्रकार हैं। तो इसको सुन करके साधन को बदल न दें आप, जो कर रहे हैं वही करें, उसी में निष्ठा रखें, ये मेरी प्रार्थना है। पर जब सुनना चाहेंगे तो भाई वो चीज तो परसी जाएगी, और अपने को जो प्रिय लगती है वो अधिक परसी जाएगी। ये स्वाभाविक बात है भाई, जो हम बनाते हैं वो हमारे घर की चीज, दूसरे बनाते हैं उनसे भी पेट भरता है, पर वो कहीं से ला के देनी पड़ेगी। तो वो बुरी नहीं है, वो बुरी नहीं है। तो ये हमसे किसी ने पूछा कि तुम्हारा इष्ट क्या है, हमने कहा भाई हमारा इष्ट तो भगवान है। भगवान कौन? हमने कहा जिसको आप मानते वही वही भगवान। तो बोले सब बताओ। हमने कहा भाई फिर हमारी पूछते हो तो तुम्हारा ही भगवान, हमारा कुछ और बना हुआ है वो हम बताते। और को समझे सो समझे, हमको इतनी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराए वृष भानु लली बोल सियावर राम। अच्छा बड़ा सुंदर। और को समझे सो समझे, हमको इतनी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराए वृष भानु लली। भाई दूसरे कुछ समझते हैं वो अपना समझो, किसी का विरोध नहीं और किसी को हम नीचा नहीं, और किसी को दूसरा भी नहीं मानते, हमारे ही छात्र। पर अपने लिए ठाकुर नंद किशोर हमारे, वसुदेव नंदन को भी हम नहीं मानते, दो ही मानते, तीन नहीं मानते, पर अपनी चीज ठाकुर नंद किशोर हमारे, रुक्मणी जी को नहीं मानते हम, लक्ष्मी जी को नहीं मानते, और मानते हैं वो है ही नहीं, विरोध है ही नहीं, वही भक्ति है, वही श्रद्धा है, वही एकात्मता है। ये महाराज स्कंद पुराण का श्लोक है, आत्मा तो आत्मा सुराधिका यस्य, जिनकी आत्मा राधा है उनका नाम है, उनका नाम है आत्मारा, आत्मारामो प्यरी रमत। ये सब रस रुस की बातें ये सब कहने की यहाँ नहीं, आत्मारामो प्यरी, भागवत अध्याय का एक मंत्र है, आत्मारामो प्यरी रमत, आत्माराम ने रमण किया। ये रमण क्या, ये रमण है, ये क्या काम की गंदगी है, ये तो मानना ही भूल है। ये रमण शब्द से हम लोग, रमण शब्द इसमें भी आता है तो रमण शब्द को लेकर हम भूल जाते हैं। ये रमण शब्द तो सभी जगह वेद में आया, भगवान के लिए गीता में आया, गीता में आया, वो मच्चित्ता मदगत प्राणा बोध गंत परस्परम कथिये रमन तिच, रमन तिच रमण शब्द आया, वो रमण करते हैं एक। रमण का अर्थ कोई काम का गंदा चित्र है, वो अपने मगज में है, वो बहुत बड़ा हुआ उसको अपने सामने रखने तो भय रखें, नरक वाले तो नरक ही देखेंगे, देखेंगे क्या। लेकिन जहाँ आत्मरमण है, आत्मा राम वहाँ आत्मरमण है। तो यहाँ ये जो है ये प्रेम रसा स्वादन है, ये बड़ा महीन तत्व है ये राधा का, प्रेम रसा स्वादन, प्रेम की जो पूर्णतम परिपूर्णतम जो जीवित प्रतिमा है उसका नाम राधा है। वो प्रेम ही प्रेमास्पद श्री कृष्ण की आत्मा है, उनका जीवन जो है वो उस प्रेम को लेकर के ही है। प्रेम राज्य के जो भगवान हैं ये प्रेम से उज्जीवित है, प्रेम ही उनका जीवन है। वो प्रेम जहाँ मूर्तिमान है उस तत्व का नाम राधा है, वो राजा उनकी आत्मा है। ये स्कंद पुराण में भागवत महात्म में ये श्लोक आया है, अपने जो छपिये भागवत उसमें आप देख सकते हैं इसका अनुवाद भी, आत्मा स्वाधिकायसी। तो ये कहने का मतलब यही है कि ये निष्ठा जो है ये अपनी अपनी होती है, वस्तु एक होती है। तो वस्तु के संबंध में समझेंगे, हमको अनन्य इस रूप में मानते हैं जिसमें झगड़ा हो नहीं और मन उठते नहीं। हम ऐसा मानते हैं कि श्री कृष्ण का उपासक ये मानो कि हमारे ही श्री कृष्ण राम रूप से, शिव रूप से, विष्णु रूप से, देवी रूप से, गणेश रूप से, निराकार ब्रह्म रूप से, अल्लाह रूप से, खुदा रूप से, ऑलमाइटी गॉड रूप से, किसी रूप से, जहोवा रूप से, जो पारसियों का, ईसाइयों का, मुसलमानों का जो खुदा है, उस रूप में भी यही उपासित होता, दूसरा कोई है नहीं। एकम सब विप्रा बहुधा वदंती, नहीं तो क्या दोष आता है, एक बड़ी समझने की चीज है। अगर हम ये माने कि हमारे कृष्ण ही भगवान है और कोई भगवान नहीं, तो हमारे कृष्ण को हम थोड़े सा भी मानते हैं, और सब नहीं मानते तो हमारे कृष्ण छोटे हो गए, और नाल के सुख जो अल्प है वो भगवान है नहीं। और अगर ये माने कि इतने भगवान है सब, तो सब अलग अलग, जहाँ इतने भगवान है वहां कोई भगवान नहीं रहा और वो एक ही है, तो इसलिए भी ये बात भी नहीं। तो क्या है उस एक ही लीला में के इस सब विभिन्न नित्य सत्य लीला रूप, हम माइक नहीं मानते हैं, नित्य सत्य लीला रूप है वो एक ही अनेक रूप। एक आदमी है, जब वो कोर्ट में जाता है कहीं वो जज है तो वो जज का काम है, तो ब्राह्मण है जब घर में रहकर उपासना करता है तो उपासक है। सर गुरुदास बनर्जी थे, हाईकोर्ट के जज रहे कलकत्ता में, शिवरात्रि का था दिन, गंगा नहा के आ रहे, पीताम्बर अपना पहर रखा और राम नाम की ओर रखी, तिलक लगाए, ब्राह्मण थे बूढ़े चोटी वाले थे, और कैसे लिए गंगा जल का हाथ में एक बुढ़िया माई मिली, कहा पंडित पंडित जरा बात सुन, पंडित जी कह रहे बोल भैया बोले जरा शिव जी का पूजन करवा दे आज शिवरात्रि, बोले हाँ भैया चलो करवा शिव जी का पूजा। फिर गुरुदास ने तो दक्षिणा देने लगी, तब बोले कि भैया आपका आशीर्वाद मेरे पास बहुत है। बोले तू कौन है? बोले मेरा नाम गुरुदास। वो मोहल्ले की थी, जानते नहीं थी। बोले गुरुदास वो क्या करता तू? तो बोले मैं कचहरी में नौकरी करता हूँ। अरे वो बोले वो हाकिम है, वो गुरुदास है तू? बोले हाँ मैया वही। तो एक ही गुरुदास कहीं जज है, किसी पुत्र का बाप है, किसी पिता का पुत्र है, किसी स्त्री का भाई है, किसी का पति है, किसी का बेटा है, कहीं वो ब्राह्मण है, कहीं वो शासक है, तो क्या वो अनेक हो गया? इसी प्रकार से एक ही भगवान, कहीं राम बन के खेलते, कहीं कृष्ण बन के खेलते, कहीं शिव बन के खेलते, कहीं निराकार बन के खेलते, किसी का खंडन नहीं है। हम इनको नित्य मानते हैं, अवतार तो होते हैं, हम इनका जन्म और मरण नहीं मानते। हमारे भगवान जन्मते मरते नहीं, वो नित्य है, सत्य है, सनातन है। बुलसियावर राम पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की साधना, इसका कैसेट संख्या है 120। यह प्रवचन पूज्य श्री भाई जी ने गीता भवन स्वर्गाश्रम में 1 अप्रैल 1960 को दिया था।